Hola. Hola. Bones tardes. Bones tardes. Bones tardes. Som a Ràdio Pollença, en el programa Això no és això, un programa de cine, música i dois. I començam a la frase d'en Eduardo Mazo. Que mola un mazo. Bueno. La frase: me dejaste por otro, estoy triste por los tres. Eduardo Mazo. Oh. Showing off your pretty skin, full of lotion and sunscreen. Surface look a little stone, blows the stop and silicone. Talking bullshit on the phone. Bueno, bon dia, Carlos. Bones tardes. Avui ha vengut vestit de negre, amb sí, una guitarra. Sí, avui m'ha tocat jo, perquè després jo faig una performance a Cash Conco. Fent de Johnny Cash. Sí. Hola, José. Hola. La primavera se asoma, pero aún hace frío por las tardes, ¿eh? José, que avui he vengut vestit de Bambi y té algo que... Pues mire, sempre m'ha agradat molt de que és personatge Disney. Sí, lo fotut és també vestit de Bambi 2. Sí, no, sí, sí. Un poc avui, més crescudet. Avui fa exactament 23 anys, 2 mesos i 7 dies que Bambi va ser estrenada. Oh. I avui s'estrena la segona part. Que se, bueno, s'està preparant, però se pensen que, com se diu, la premier se farà al Cinema Capitol, quan el tornin a restaurar. I bueno, hola Mari, la Mari que també ha vengut vestida d'Uma Thurman. Per la pel·lícula que s'estrena. Però Mari, no era rubia. Bueno, com sempre, dic que tenim el nostre mail, dir hola, bones tardes, als nostres oients d'internet, als nostres oients de... Internet? Internet. Joan, tenim un buzó saturat, eh? Tres redobles... Tres redobles... Punt... Això no és això... Punt... Te cagues! Teca. També tenim un mail perquè ens envieu un vostre relat musicat. Aquesta setmana tampoc en tornem a tenir. A menys si vos poseu un poc les piles. Cifre, Pet Cifre, torna a acudir a la teva cita. Enviem-nos un relat, per favor. Un nostre mail... De totes ja va començar com un concurs. Sí, que ja, ara sí que acabarà sent un festival. Secció, Acabarà sent, bueno, un festival ja literari. Un ja guanyat, ja ho sap. Un vostre relat musicat, mos el podeu enviar en un mail que és això no sé això, @gmail.com. I bueno, avui tenim un contingut de sempre, que és la no, secció... No, avui en millor encara. Secció de cine, bandes sonores i concerts. Després tenim la secció d'en José, que és Remembering... La... Sortir Pollença fa 10 anys. Sortir Pollença fa... Sortir Numoix fa 10 anys, perquè la gent... Bueno, tothom del terme municipal de Pollença sortia per un mateix puesto. Remembering Sortir Numoix fa 10 anys. I després tenim la secció d'en Carlos, que és l'habitual secció sete musical, a la que llevam un programa. I vos recomano que vos quedeu fins al final del programa, perquè avui hi ha una sorpresa un poc... Algo parecido a un strictis auditivo. Avui tenim una actividad del doctor Tangalanga. Bueno. Pues ja sigui la gent sensible que pateixi d'un cop, val, que no sé què discoltaró. No, perquè... sobretot gent que pateixi d'un cop o que siguin perruques. Vale. I bueno... El anuncio de Herbal se queda corto. Sí, no, queda molt curt. I avui hem de començar, com no, amb la pel·lícula de la cuerda floja, que és la banda sonora d'en... banda sonora, una pel·lícula que és un biopic sobre en Johnny Cash. I hear the train coming down the line. I can't see no sunshine. My mama said to me, son, don't you mess around with guns. But I killed a man in Reno just to watch him die. Amigos, me descubro ante vosotros porque yo nunca he querido que beber esta agua amarillenta que os dan aquí en Folsom. Esta canción se la dedico al alcaide. Nada, eso es lo que tú eres. ¿Quiere grabar un disco? Llame a mi secretaria. Le dará cita para el mes próximo. Quería preguntarte cómo disteis con ese sonido. Firme como un tren, cortante como una cuchilla. Tocaríamos más rápido si pudiéramos. ¿Y por qué va de negro? Parece que vayas a un funeral. Y puede que vaya. Hola, soy Johnny Cash. Johnny Cash, bueno, en la cuerda floja es un biopic, una película sobre Johnny Cash, la biografía de Johnny Cash, un dupares, se puede decir, un dupares de... Ahora me echando tirado cerveza de Montullo. Bueno, un duparos. Cuando el río suena, cerveza lleva. A cesar de Johnny Cash y me echao... Se emociona. Me echao la... Bueno, va a ser traumático en Joan que morís en Johnny Cash. En la cuerda floja, se estrena avui y es una biografía, una biografía, un biopic. Hostia, ya contá tu final, nen. Una biografía. Él muere, él muere. Está su final, se mor de diabetes, se va morir no famo. Johnny Cash és un dels pares del rock and roll, se pot dir, de la generació d'en Elvis. De fet, va gravar amb un mateix productor d'en Elvis, i era amic d'en Elvis, no sé si fins a quin punt era amic. També va col·laborar amb en Jerry Lewis, i ara últimament també ha col·laborat amb artistes inclús com U2. Amb artistes com U2, perquè ja molt de grups de rock contemporani l'han llefat com a referent. És un biopic de lo més tòpic per mi. Bé, de fet tots els biopics ja van ser tòpics, sobretot de Hollywood. Són biopics, ja se pot dir, religiosos, que te mostren des d'un naixement l'ascens de la figura, la seva caiguda dins el món de les drogues i l'alcohol i la seva final rehabilitació. Igual que va passar en Ray, igual que va passar en Cameron. Bueno, Cameron va llevar malament, va acabar un poc més afectat. A la pel·lícula Ray va exactament el seu mateix argument. Bueno, podem dir que en Johnny Cash, pues lo de sempre, va... Men, quin dia fem un biopic a Espanya d'en Falete. D'en Falete. Joan. Seria molt bo, tio. Quin actor hollywoodiense fa de Johnny Cash? En Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Bueno, sí, no han dit que el director és en James Mangold. Mangold todo lo que puedo. Aquest no és el emperador malo de Gladiator. Mangold. Sí, en Joaquin Phoenix, germà del difunt River Phoenix. I a més se va tornar un poc loco fent aquesta pel·lícula, se va fitxar tant dins el personatge. De fet, totes les cançons les canta ell, i s'assembla increïblement la seva aquest veu, la de Johnny Cash va a, la, fer... a la pel·lícula d'Emperador Malo ja se veu que se ficava en un paper, pareixia dolent, dolent. Sí, hòstia, de fet a la col·laboració d'en T-Bone Burnett. Menys si va ser qui va matar en Bambi. A veure si fue la mare d'en Bambi. En T-Bone Burnett és un altre músic de rock que s'ho ja fa la banda sonora i que ha fet i que li ha donat classe, se pot dir, en Joaquin Phoenix perquè canti. De fet, la coprotagonista, ella, és la Reese Witherspoon, una nina que havia fet fins ara pel·lícules d'adolescents, un poc horribles. Com has dit? Segur que en aquesta... Reese Witherspoon. Eso es Cucharita d'Invierno, ¿no? Witherspoon. Segur que en aquesta... Con esos nombres, a ver quién llega lejos en el cine. Segur que en aquesta pel·li mostra les mans. Pues, després de fer pel·lícules horribles d'adolescents, ha tingut molt bones crítiques aquesta nina, i de fet crítica l'ha nominada per els Oscars. Aquesta pel·lícula està nominada... Bueno, tindrà el mama guapo, però no tant, eh? En Joaquin Phoenix en Joaquin Phoenix és un candidat també en els Oscars d'enguany. Està nominat i és un fan candidat, igual que va ser l'any passat en Ray, no me'n record. En Ray Charles. Tu saps quan li donaran un Oscar, tu saps quan li donaran un Oscar en aquell, en el que va sortir la pel·lícula Match d'en Woody Allen, en Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Quan mostri la mama també la demanaran, bueno, per els Oscars. No m'ha escoltat això, que se lleva... A Bambi no le dieron el Oscar. No m'ha escoltat això. A veure si ara con Bambi 2 se lleva el Oscar. No m'ha escoltat això, ja està sonant, perquè és una versió que ha fet en Johnny Cash, de One, de U2, en el seu disco Ring of Fire, que és un disc recopilatori, i és una versió increïble. De fet, en Johnny Cash ja va col·laborar amb U2 en el disco de Jurupa, crec. I ara, bueno, suposo que en Johnny Cash li ha donat a favor fent una versió. Joan, si segueixes hablant... No, una versió seva. Vamos a escuchar la canción. La tornem a posar al principi millor i la sentim sencera, que és molt xula. Vale, pues quasi que sí. Mari, quan vulguis, mos parles, tires... Això ja és la tercera versió de One que s'escolta en aquesta emissora. Sí, perquè de fet la setmana passada vam escoltar una versió de One que era de... De Rem. Bueno, vinga, anem a escoltar-ho. Ahí va, ahí va. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. might disappoint you or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? Bé, hem de dir que en Johnny Cash, juntament amb Elvis, en Jerry Lewis, són dos pares de la gran, d'un 90% de la música que escoltam a les emissores nacionals i estrangeres. Això ja ho havies dit abans. Un rock and roll. Perquè, bueno, però un rock and roll va néixer d'una mescla de blues, música de negres, en mescla de country i country americà. Més de blues que de country, de fet, però bueno, ara ja se li va córrer la genial idea, que va centrar-se en Jerry Lewis i també en aquella de... Ai, o de... O Clock... Ai, quin nom aquest... N'hi ha molt de pares de rock and roll. No, Little, bueno, Richard, havia... Little Richard, de fet, se'l considera, però bueno, van sortir molt simultàniament. En Johnny Cash és un d'aquesta generació. I bueno, i ara podem passar a lo següent. Que lo llevé després. Que lo llevé després. Que Secretos Compartidos, que és una pel·lícula que surt Uma Thurman, és una pel·lícula molt Woody Allen-esca. Que avui na Mari va vestida d'Uma Thurman. Però Mari va vestida d'Uma Thurman, té molt... Sí, però se ha oblidat de tenyir-se. Va vestida d'Uma Thurman, rollo Kill Bill. Té molt tipus... Te mato o no te mato? Te mato o no te mato? Bueno, anem a escoltar-ho. Se llama David y es realmente un cielo. Le conocí hace unos días y me invitó a salir y nos besamos. ¿Entonces lo apruebas? Sí, está bien, está muy bien. ¿Qué es? ¿Qué edad tienes? 23. Es tan joven. No te avergüences. Estás en tu madurez sexual. Puede ser bueno para ti. Dios mío. ¿Qué pasa, mamá? Nunca te había visto así. Lo hemos hecho por todos los rincones de mi apartamento. No tiene mucha experiencia. Solo he estado con dos mujeres. ¿Qué? ¿Te has acostado con dos mujeres? Su pene es... precioso, en serio, yo le haría un gorrito. Meryl Streep. Estuvo genial. Perdona, ¿se te ve sujetador? ¿Se te ha caído un botón? Uma Thurman. ¿Son tus compañeros? ¿Eres tú, David? Sí. Bueno, Secretos Compartidos és una comèdia que s'estrena avui també, amb dos artistes de caràcter, que són Uma Thurman, la Meryl Streep, i ell, que és un desconegut, especialment a Espanya, que nom Brian Greenberg. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula molt, una comèdia molt de l'estil d'en Woody Allen, sobretot de, molt influïda per en Woody Allen. Sobretot de les pel·lícules aquestes de psicòlegs, bueno, això és la gran part d'en Woody Allen, les pel·lícules de psicòlegs. Però de les bones pel·lícules d'en Woody Allen, més, o de les pel·lícules mitjanes d'en Woody Allen, o de les dolentes pel·lícules d'en Woody Allen? Jo ja sé, de les pel·lícules... En Woody Allen el que té són diferents gèneres... Però... El que té bones, normals i dolentes. Mira, vos contaré l'argument i veureu com és molt de l'estil d'en Woody Allen. A veure, quina... Va, una lota catòlica que té una psicòloga judia... I resulta que aquesta lota se divorcia, ja té 40 anys, seu nòvio la deixa... Joan, has vist la pel·lícula? No, però he vist el tràiler i m'he llegit un parell de crítiques. Hauríem de començar pensant en demanar més tickets per anar al cine, promocionats per l'Ajuntament de Pallansa. Sí, si mos en donen. Però bueno, l'argument és això, pues, aquesta lota pues, està amb un nòvio, està deprimida i troba un nòvio de 23 anys, pues, bueno, ja diu que li peia un polvassos increïbles, etc. Etcètera, etcètera, etcètera. Resulta que aquesta és el fill de la seva psicòloga, que, i la seva psicòloga, pues, clar, judia, el fill judia, ella cristiana, i hi ha... Conflictes religiosos. Conflictes mestres religiosos de classe. Uns volien que feia la comunió i els altres no. A més, té ella, li comença a contar tots els seus afers sexuals amb aquest tio i resulta que és el fill d'ella. Els altres el volien circuncidiar. Circuncidar. Clar, com en Woody Allen. Bueno, poden dir... Tejito i Gillette. No pinta el tot malament, tu director és en Ben Younger, que l'única altra pel·lícula que se coneix d'ella és L'Informador, una pel·lícula sobre yuppies. L'Informador? Yuppies de la Gran Poma. De la Gran Poma. De la Gran, gran Mansant. De la Gran Poma. La Gran Poma, no és una tati, aquesta que t'ha Bueno, només, bueno, res més. Crec que poden sentir aquesta banda sonora, que és una canya, que és la banda sonora del Jardinero Fiel. Pertany a la pista 8, a l'escena de quan viatja a Alemanya, pues, per solucionar un tema pendent que té a la justícia. Això en Alberto Iglesias. Alberto Iglesias. Alberto Iglesias és un compositor a tenir molt en compte, és un dels compositors amb més projecció, internacional. Poden dir que té 6 premis Goya, 6 premis Goya, té, i a més ara està nominat... Mari, t'he dit que la repites. Jo això, Joan, no ho veig en un guió. Ya, mala quejada. Yo no voy, chico, bueno, yo no voy. A ver, tú, Carlos, déjame mirar, quitar el guión, a ver qué pone en su guión y qué pone en el nuestro. No, lo que podía ver, Mari, para el tráiler. Pero podéis cerrar en Alberto Iglesias, tío. No, está hablando de Julio. Está hablando de Julio Iglesias, déjame. Pon el tráiler, Mari, por favor. Disculpa, Mari, pensava que el micro estava tancat. Joan, avui tens un dia d'aquests de tum-tum, tum-tum, tum-tum-tum. Vale, un dia, que alça un pot la veu i se sent. Bueno, anàvem per Alberto Iglesias, que està recentment nominat aquesta setmana en els Oscars. Concentració. T'ha dit que la repites, Mari. Pónmela. Un carajillo, bueno, has posat bo de joc. Alberto Iglesias. Mr. Jekyll. Mr. Hyde. Acabo d'estar nominat per El Jardinero Infiel, composada per... dirigida per Fernando Meirelles, composada per Alberto Iglesias. I ha rebut Goyas, entre d'altres, per les pel·lícules de Julio Medem, La Ardilla Roja, Tierra, Los Amantes del Círculo Polar o Lucía y el Sexo, i també per pel·lícules d'en Pedro Almodóvar, com sobretot Todo sobre mi madre i Hable con ella. També ha fet bandes sonores en Oliver Stone, a la pel·lícula Comandante, que és la pel·lícula aquesta que segur que traduixer, i també per Nichar Boyain, per exemple, de A TV Mis Ojos, també, inclús per en John Malkovich, a la pel·lícula dirigida per aquest mateix, Passos de Baile. Vos aconsell que investigueu un poc sobre aquest autor, perquè és bo. I ara, Ara sí, ara podem passar a la següent pel·lícula. I a la següent pel·lícula... Underworld. Underworld Evolution. Debajo de la pared. Underworld Evolution, que és una pel·lícula de dones vestides de cuero, de vampiros, látex i licántropos. Vale. Parte de la historia está basada en la verdad. Otra parte, en mentiras. La guerra entre vampiro y licántropo ha durado durante siglos. Yo fui un soldado leal en esa batalla, pero fui traicionada. Y ahora los de mi propia especie se han vuelto contra mí. Aunque solo yo poseo la llave para salvar nuestro futuro. Un poderoso inmortal ha regresado. Marcus. Es él, el verdadero primer vampiro. Fue exiliado hace más de 300 años. ¿Y por qué crees que lo encontraremos ahora? Yo fui quien le exilió. Jurando liberar un mal inimaginable. Solo hay una forma de derrotarle. Encontrad a la chica y traédmela. Ahora solo alguien se interpone entre su alzamiento. Ya sabes la devastación que causó antes de que fuese capturado. Y la destrucción de toda la humanidad. Pronto te ahogarás entre licántropos. Ni licántropos ni vampiros. Una nueva raza. Joan. Underworld Evolution. Yeah. Un vampiro, yo sé que es, pero un licántropo. Un licántropo, hombre lobo. Un hombre lobo. ¿Y cómo se llama Frankenstein? Un tropo que linca. Es que se dedica a internet a posar links. Bueno, Underworld Evolution també l'estrenen avui, la porno a veure Palma, com per exemple, no diré quina sala, per no fer propaganda. Totes, no són vampiros, són muertos. Ja no n'hi ha vora. Podem fer propaganda, també no m'ho paguen res, no? O si no, mire, anau cap a Palma, el primer cine que trobo a la dreta, allà. Allà on veieu carros i carretes i tal. Aquesta pel·lícula és una mescla de Blade i Van Helsing i de Kill Bill. I un pot de Van Halen sí que té també. Han pogut contar... Menos mal que no té Van Gaal. Van Gaal. Ella és Kate Beckinsale. Kate Beckinsale, que és una... És una vampiro, ella, una vampiro superforta, uau, tipo Blade. Valentia, i en blanc. Que a més és la dona... Està més bona que un Wesley Snipes. No, que a més és la dona del director Len Wiseman. Joan, han pogut comptar el número de muertes en la pel·lícula? No. Qui és el director? Segueixen la línia, estan de moda les pel·lícules de dones en cueros. Hombre, pues sí. Jo miro una cada vegada. Dones en vestides de roba de cuero. No n'hi ha a Jameson, no. No, però, hòstia, mira, Catwoman... Ion Flux s'ha estrenat ara, la tia que fent posturetes. Una Charlize Theron, tio, que coño la tia. Etcètera, la més bona que en Scarlett Johansson, no digui el que digui, que vamos d'aquí davant. Dos anys... Sí, més bona que en Scarlett Johansson. Sister Act. Dos anys no públicament. Sister Act. Sister Act. També anava de negre. També anava de negre. No, ara en roba de cuero negro. Però hi sent menys. Sí. Home, no facem conversació en paral·lel. Com vosaltres com estàs xerrant quan nosaltres estem discutint? Sí. Hòstia, tio. Bueno, Underworld Evolution, si a la segona part, si les primeres parts són dolentes, no sé per què fan segones parts, o sigui, és horrible. Trata sobre una guerra, ja ho he dit, entre vampirs i licàntropos. A més, aquesta segona part se basa més en Bujam, per tot el món i tal, la primera era molt centrada en Underworld, ciutat, crec que és un còmic. Era molt de ciutat. Pues no ho sé, perquè ni me l'he llegit, ni sé l'autor, ni de res. És que fan còmics de tot, ara. Sí, bé, és que no sé per què xerrar més d'aquesta pel·lícula. Sí, passam a la següent ja, sí, no? Sí, passam a la cançó aquesta que sona, que és una banda sonora que està nominada en uns Oscars també, que és d'en John Williams, que ha rebut dues nominacions. Una per... Per Pú, memòria... i una per Benet. Una per Memòria d'una Geisha i una altra per Múnich, que és aquesta que estem sentint. I per repetitiu. la següent és xerrada d'una altra pel·lícula, una espanyola, bueno, una espanyola cubana, que és la rosa de Francia, una rosa de Francia. El asunto más serio que tengo. Mejor búscate algo. No te estoy pidiendo un favor, te estoy dando una orden. Bonjour, mon garçon. Y este tiene la llave que abre todas las puertas de los negocios de La Habana. María es la perla de la casa. Es la más guapa. ¿Vale, vous dansez avec moi? Sácame pronto este muchacho de aquí, que sé que me va a alborotar el gallinero. Sé que estás enamorado de ella. ¿Será una trampa? Voy a hacer contigo, muchacho, ¡Todos a sus puestos! ¡Suéltalo! Bueno, ya. Una rosa de Francia es una película dirigida por un super veterano del cine español, que és en Gutiérrez Aragón, que aquesta la fa en col·laboració amb un guionista cubà, que és en Senel Paz, que junts ja van fer una altra pel·lícula, que era Coses que dejé en La Habana. És una pel·lícula... Que per cert és un tubo. Sí, no me mato. Este de Manuel Gutiérrez Aragón, en Maig és un bon cineasta, però no, de fet no ha fet la pel·lícula jo que m'hagi matat. Vale. Dit això... Podem dir, per us interessats, que surt un novio d'una Chenoa, en Àlex González. Ah, pensava que era en Bisbal. Hòstia, sí que estic enterat jo ara. També està situada, l'acció se situa a La Habana, sobretot a una casa, un putiferi, una casa de barrots o de dones. En té un de nou. Que se guanyen la vida. Se'n van a Can Ploma. No és a Can Ploma. Mujeres de alto standing. Sí. No, és d'alto standing. I, bueno... que coneguin a Manuel Gutiérrez Aragón se poden esperar una pel·lícula més d'ell i molt de l'estil de Coses que dejé en La Habana. És una comèdia, però té molt de drama també i una mica de crítica. No és purament crítica, però té... Molt bé. Quina bona mescla. T'ha agradat, sí. Eh? T'ha agradat. Sí. No, el que m'agrada és el que sona ara. Que sona ara... Que m'ha aporat la tonta aquella de... Això és de la banda sonora... Espir, o alguna cosa. És de la banda sonora... Ui, això és de... No, això és la banda sonora d'una cançó que està denominada en els Oscars per millor cançó. Garantia, bueno. Bueno! De la pel·lícula Hustle and Flow, que ja no s'ha estrenat a Espanya, i ja no res d'altre món, però bueno, quan ja està nominada... I de què va? De nyetes i de... I de nyeta i de nieto. Bueno, no sé, perquè... De mal va salvar trucha, la tinguin, Los que més m'agraden de tots aquests són los mal va salvar trucha. Ja m'he molestat en posar l'ala per m'escoltar, no? Que fan feina Marina Land. Sí. Altres pel·lícules. Això no m'ho mira. Que va el mimo. Bueno, Uma Thurman. Altres pel·lícules. Que viene Bambi. Bueno, hem de dir que també s'estrenen. Bé, La Semilla del Mal, que és una pel·lícula tailandesa americana, que és una pel·lícula d'aquestes de por de passar pena que solen fer us asiàtics. Bé, La Semilla del Mal. Va sobre Tailàndia, també una altra pel·lícula sobre putiferis. La Semilla del Mal. ¿Dónde irá parar Barrio Sésamo? Me pregunto. Si la pel La Semilla del Mal. Una altra pel·lícula que també s'estrena és una pel·lícula, crec que alemana, austriaca, no ho sé, que trata sobre les escoles d'elite nazis que criaven a nins perquè fossin àrios. No, però intentaven crear una nafra. Per ser àrios s'havien de mesclar entre ells. Tu imagínate, además de àrios, superdotado. Oi, oi. Que cosa más cuadrada. Oi. Bueno, sí, de fet intentaven fer nins superdotats, àrios, etc. Ara fan cotxos. Que d'un cosí d'aquest va sortir Einstein. I una que no vas poder perdre és, bueno, Bambi. Bambi 2. Bambi 2. Mare de Déu. Però ja no crec que ja valgui la pena aquesta, perquè sa mare ja està morta. Que no matin un germà o això, pues no, perquè... per ara descobreix que son pare és un rei del bosc. Ah, sí? Ja te digo. Príncep, son rei. Pare és un capo. Sí, segur que és un capo. I és un xulo. Ja tu, guió, mare meu, son pare és un proxeneta. Que sorpresa. A ver si matan al padre. Que ja te digo que los niños hemos pelado, bueno, muchas pipas. Bé, condenen un Sex Pistols. Who killed Bambi? Que desgraciada de Bambi. A la primera part maten a sa mare i a la segona part descobreix que son pare és un proxeneta. Este quan té un ollà. No, lo que descobreix que son pare té duros. Que no és la mateixa. Tendrà hierba, perquè ja ves, no? Tiene terrenos. Banya el que té. I ben podades. Hòstia, sempre la mateixa pel·lícula. La de Disney, la princesa desgraciada, o la... És tipo la... aquesta, la... I el tambor? La de la sabata de vidre. La sabata de vidre, que resulta que és la filla de no sé qui, tal i qual. Bé, però i en tambor? En tambor? Surt a la pel·lícula. Pues, suposo que sí. En tambor. Surt ja de ton fill. Si... Sortirà un fill de tambor? Si és un biopic tipus Johnny Cash, segurament s'haurà tirat a les drogues, s'haurà begut alcohol, després s'haurà rehabilitat... Bueno, si ha de sortir un fill de tambor, tocarà la pandereta. Tu t'imagines? O la ximbomba. O la ximbomba. Tocando la pandereta con las petuñas, I bé, però... O el guitarró. Quina sonoritat. Per acabar la secció, que vam escoltar la lletra d'aquesta cançó, que és una versió de The Passenger, cantada una altra vegada per en Johnny Cash i en Bono de U2. Mos has dit avui. Bueno, avui no sabia què havia de fer, o sigui que he fet un pupurrí i al final m'ha sortit una història. Ah, sí? Una història nostàlgica. I vos contaràs un cuento avui? No. No? No. Una història? Una història. Vale. A vegades un cuento és una història, però no totes les històries són cuentos. Ah, que ben bueno, pensat, eh? L'història, que també és un cuento en aquest cas, té uns 15 anys, no? I era, pues, un poc recopilar quines coses que passaven en aquella època. I aquesta història ja va bé, però. Sí, sí, sí. Acaba quatre penjant dient després la ràdio. Jo crec que intentarem que acabi bé. Yo creo que la historia acaba todos en un bar pegando saltos, cantando y bebiendo juntos. Vale, pero eso me va a pasar el otro día a un bar y me van a fotos todas las paulanes. ¿Sí? Bueno, pero la historia esta era de hace mucho tiempo, cuando la mayoría de la gente que ahora ya no sale del pueblo salía. Y además, por ironía del destino, no se salía por el pueblo, o sea, salía por el puerto de Pollença. Sí, y da por el bar muy guapo, Pablo. La que tiene mar, a de parte de la cara. Bueno, ya nos acaban de perder el único audiencia que teníamos. Sí. Pues de Pollença, desconectar línea. Bueno, pues vamos a escuchar. Vamos a escuchar una canción que es la más antigua, una de las más antiguas del set de canciones de hoy, pero que ya era un poco premonición de lo que iban a pasar durante los siguientes años. Nuevas tendencias musicales, bueno. Un boom de muchas cosas. No, per això no és bé. Nosaltres a la República Independent de Goma ja ho teníem, això. Bueno, feia molts anys. Vamos a escuchar una canción de un grupo punk de los 70, ¿no? De Clash. Bueno, 70s. Sí, duraron unos cuantos años, se lo curraron. Pues sí. Y ya, pues, bueno, sonido diferente, no era sonido 60 y es. De Clash. Cassette. This is the Radio Clash. This is Radio Clash. Bueno, The Clash. This is Radio Clash. Aquesta encara no entra de pla en Botema. No entra de pla en Botema. Però bueno, ja eren grups que s'escoltaven als 70s i veiem que l'any 94 i l'any 90, més o menys, 95, aquestes fetges, tenien 15, entre 15 i 20 anys de Pollença. Sí, ara tenim 26, 27, 28 anys. Sí, de 25 a 30 anys. Sí, post-generació, post-marxa fresca. Post-marxa fresca. O finals de marxa fresca, post-marxa fresca. Pues nosaltres vàrem tenir la nostra generació. Varen tenir la generació de sortir per el port de Pollença. I quins garitos i quins puestos hi havia al port de Pollença? Clips i planta baixa i la Meca i otro 23. Clips, planta baixa, el bar de Pepet. Jo guardo un paper per deixar només ho coneixem un pal. I el bar cultural? Que la sang cultural va tenir la seva època. Per fer sus previos? Un cultural va tenir la seva època. Nosaltres no hi anàvem, un cultural. Per ahorrar-se quatre dinerillos, eh? Els de la República Independent de Gomà ja anaven directament a Clips. També hi havia Xives. Clips, era massa. El que passa és que no hi anàvem, no hi anàvem. No hi anàvem ni idea. Ara hi anàvem a vegades, eh? Ara aquí en Ramai, no hi ha res més, ja... Bueno, i la següent ja has preparat tot pues mira, aquesta època, no? La següent cançó ja, sí, ja pega de ple els 90, no? De ple. I bueno, pues ha sonat un poquet antes perquè hem tingut un petit problema amb la màquina, que a vegades és que no tenim pressupost. No. Les màquines no van totalment... És un duende. El duende verde. El duende verde. I res, la següent cançó ja... Pues, que no va mira, portar, Mari. Ja pega directament a lo que va ser la moguda aquella d'aquells anys per aquí per la zona, no? Ja, i... el que teniu de la nostra generació, segur que a tots vos sonarà. Cantau tots, venga. Más que unas cervecitas, nos hemos bebido todos juntos. Let's sing it. De todas las Paulaner. No, ya te no voy a un Paulaner. Venga, vígala. A one, two, ánimo. A one, two, three, ca. En el ambiente, eh? Sí, ja comença, això ja comença a tenir sentit. Sí, sí, i ara les que venen, pues mira, és difícil fer una selecció a l'època perquè hi havia estils nous, no? I a part, diferents. O sigui, s'escoltava molta música al mateix puesto i tothom estava allà, tio, ballant i veient i hi havia grups com aquest. Com el que sona ara? Spin Doctors. Spin Doctors. Buah. Just go ahead and wait, there's diamonds in his pockets, and that's a thrill. Bueno, Pep, se fue a Botellón l'any 94-95. Oh, quan s'escoltaven totes aquestes cançons. La millor època. Botellón de Passport. On has dit que tu anaves a comprar aquests CDs? A la Pera, a Palma. A la Pera, sí, sí. Sí, no? A la Pera o bar, que diuen Port del Cudi, hombre. Que discos La Pera, no? O discos? La Pera. No, discos La Pera. Discos Baba Inca. Discos Baba. Això. Ara, bueno. No hi havia mudo com ara. Quants anys tenies tu en aquesta època? Un primer o cara. Un primer, no? Ara te penses tu que jo t'hi diré la meva edat aquí. Nosaltres teníem 16 anys, eh? Nosaltres érem un puto niñato. En aquella època un pet anava cego i encara hi va. Encara madura. Teníem jo som con Novelix. Tenien les variants, el metraquit posat i coses així. Bueno, ja era tu, allà era Turing, tio, fitxar a la... Con los manguitos de la variante americana, es leque. Fijá el tabús a la joc. A la joc, tío. Que això, el primer que li va a veure va ser a un Dumall. A un Dumall. Que viu una Dumall. Dumall. No, no, no, no. Dumall. De també la República. Que viu una Principat d'Espinaret. Que tocava una mama i vol fer el pas una setmana seguida. O més. I tu, amb 22 anys en aquest període de l'història de Mallorca, ja se devia cervesa per aquí. I molt fer un pas. Sí. També una altra que encara ara... Bueno, però aquesta també va ser una d'aquestes cançons comercials. I qualque pomada i qualque whisky, no t'ho pensis, no? Ah, bé, i tira, xuta l'altra. Una altra d'aquestes cançons comercials de fa 10 anys. Brutal, aquesta. No me poseu això, per favor. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my wife and listen, bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? El món. Mirau de la gestió per la música. Ara que estàvem xerrant tots fora de micro, escoltant aquesta música, aquí hem recordat, estaven inclús, recordant, inclús hem recordat la classe de begudes alcohòliques que mos fotíem. De fet, mai havíem escoltat aquesta cançó sense anar a gats. I la vostra segurament ara no m'agrada. Igual. Sí. Tu t'imagines quan estaves en aquella barra ple de xupitos, de cerebritos i polcas con limón, històries. Submarino. Teniu un xito i diu, de Kira Wines, això seran clàssics. I de Kira Wines en xerrem a la ràdio. Hòstia, hòstia. Jo no m'ho crec. I que era una ràdio, perquè existia la ràdio. Ja n'hi havia. Hi havia Luis de l'Olmo que fa foc en dos pelillos. I com el Puma està a la tele. Pep, tu que tens més memòria adolescente i també adulta. Més edat, sí, més memòria, no s'ha cregut, però com que no. Ràdio 3, existe. Existia ja en aquella època. Hombre, si Radio 3 existeix, en Joaquín Luque se passeja pel con de son pare, sí. Ja existia. Sí. I què posaven? Què posaven? Feien programes, com ara. Ui, no ho sé, és que jo he navegat. Jo un Walkman Sony. Escoltava Green Day, escoltava... En Basket Case tot lo dia. O tot el CD de Offspring metido i dos dies en seguidos con el CD. La... No. Com va dir un tio que me caia molt malament i que encara me cau malament, me va dir Offsprings. Jo me'n record. A tu t'agrada Offsprings? Jo me'n record, que vaig agafar... No poram en los planetas. Jo me'n record, que vaig agafar l'avion d'un viatge d'estudis de tercer de BUP escoltant aquesta cançó que ara sonarà. Offspring. What in the world happened to you? Before you started talking, you used to have a brain. Hey! But now you don't get even the simplest of things. Hey! Draw a little picture or even use my hands. Hey! I tried to explain, but you just don't understand. Hey! Hey! sin comentarios. Ja no sé, sí. Vos han acabat de liar la ràdio. Igual feia 10 anys que no sentia si no vos tornen a deixar entrar bé ni casa, ja vol dir que... De 7 anys... Si una primavera sal. Bé, de 7 anys i ja feien coreografies. Si jo si jo de ni casa no me deixen entrar, jo no sé si deixen entrar a una festa que volen fer. I la meva molarà més. Molarà més. Perquè posarem Offspring. Offspring. Posarem Offspring. Bueno, bueno, bueno. I la següent ja per plorar. Què hay que decir? Per plorar, The Offsprings, que eren dolentíssims en directe. I ara ve... també, però ja m'ho suposo. Duen la guitarra de Julla. Carlos, ara ve un grup, que, bueno, la cançó en concret, de quin any, no ho sé. Però bueno, l'àlbum, Siamese Dream, El sueño de siamesas. ¿Eso tiene algo que ver con el cine porno o no? Bueno, no ho sé. Lo que sí sé és que es cantaven Billy Corgan, ton germà, que és un normal. Quasi com ell. Bueno, pues así entra la canción. Así entra la canción. Qué buen rollo. Un moment. Ara estem xerrant de que ja pot ja quan la música comercial era bona. En pues, part. A lo millor ha estat un d'aquests moments que... Irrepetibles a la història almenys, de la música. Almenys en aquest poble, la gent, o en aquestes tres àrees municipals, tres àrees de municipis, no? De cara a Sant Vicenç, Puerto de Boyensa i Boyensa, a lo millor estaven més en contacte amb lo comercial britànic i americà. Sí, bueno, però no... No sé molt bé si això era música comercial o no, perquè també teníem... perquè hi té música més comercial que era escoltar el wifi i segon quin tipus de cançonetes un pa més... Sí. Tu, que la de... És que ve d'un bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, o sea, no sé quina és aquesta. Però és que tot ho van... Jo tampoc... En què clave de sol era? A la de... Aquella de... Dirilarà? Dirilarà? Ponya, i jo dins un riu, i la ballavo. Que de fet tu mos podies fer una versió. Més que ballar la lampanyió. Sí, jo, fem una versió de... Bueno, també havia grups que feien molt bona música. Com per exemple la que sentirem ara. Pues per exemple, Pixies, no? Pixies. Bueno, però Pixies... És el que estic dient, quan la música comercial era bona. Ara també hi ha grups comercials que són bons. Però bueno, de Pixies han de dir que quan nosaltres l'escoltàvem ja havien deixat de tocar. O sigui, ja havien... Ara també conèixer la millor aquesta música depèn de la gent, no? Que en aquells anys pinxava música en aquells locals, no? Sí, a menys si mos podem contactar amb ells i fem remembering més a la llarga, perquè Toni Ordóñez, hi haurà moltes més seccions d'aquest tipus, no? Uns Cristians, un Joan Fuster, un Cristian Mir, un Recuerdo... Un Cristian Mir, tio! A veure si vos posar en contacte i muntar una festa d'aquells anys i pinxar. Anem a escoltar Pixies, no? Pixies, He Comes You Man. Dale. Yuhu. També hem de recordar Olotjals del Cudi de Keitens. I per recordar que Olotjals s'ha enduit un convidat especial... I els va viure tots d'ells, tots. En Simó Llepol. Los abrió y los cerró. Va passar per tots, com eren, per exemple... Que exagerat sou, per favor. No ho digueu, que me feis empagueir, hòstia. És assanyo, que tu engany. A veure, en quin Olotjals hi havia... Jo també pagava la mateixa música molt. La Bamba. La Bamba era un primer local per sortir, per haver Green Day, per haver No Fear Spring, per haver l'Atxa en Busto! També la pera. Volaven una sèrie de que això no hi havia, que en Barato també, els posteriors. Era per anar a Barana. En Barato mos posàvem i llavors anàvem a la Bamba. Llavors hi havia Màgic, en tots els... Màgic i tots els alrededores, Lipsti, la Bodega del Pirata, en Paco... La Bodega del Pirata, nen. El Aquí t'espero, la Zona... En aquella poca, encara conservàvem un poc... Lipsti, un bar mític. Mítico. Aquella polla... Bueno, que... Tox Beer, claro, allà on mos vàrem conèixer los hermanos menores de las Baleares. Sí, sí. En aquella polla encara se conservava un poc aquesta cultura d'antro, perquè ara tots són locals així amb musiqueta bisbalet i... Claro. I te deixaven entrar i posar música. Sí, i podies... Quina santa paciència tenia. I podies dur sabates blanques. Sí. I a vegades podien no dur sabates directament. I moltes vegades anaves a demanar cançó, no? I les ties quan anaven a demanar cançó, pues demanaven cançons com aquesta com que sona ara. Que, sentim, ara, que ja la recordo quan jugava. El primer morreo, quan anava a la bolera. Però així el lipstick no ho posaven, no? No, en segon que sitio, Jo em vaig comprar una casseta de... No, me la fa tampoc el barba. No. De Soul Asylum. Ella no tenia mala fama. Bueno, sí que tenia mala fama. Anem a escoltar-la, no? Jo. Anem a escoltar-la. Escolta-me. Let myself astray. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? It somehow all seemed worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go where no one else can go. I know where no one else knows. Here I am just a drowning in the rain, with a ticket for a runaway train. And everything seems just at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train, never coming back. I bueno, remate final, no molt de que ja pot, però. Pues mira, remate final, New Order. New Order és un grup anterior, és anterior, anterior, però mira, han començat amb un dels anys 70 i començarem ara amb uns també més anteriors d'aquesta època que estàvem xerrant i escoltant, crec que són New 80, Order són de 80. No? 80. New Order són de 80, també. Pues... New Order és un la, un undo grup que se va muntar després de, se va muntar després de la mort de Nyan Curtis de Joy Division. Bueno, Division. Aquesta era, aquesta cançó era per donar la nota històrica d'avui, no? Que hi ha grups dels anys 80 feien música que ara electrònica, no, en bases electròniques triomfen, no? I això és dels 80. Bueno, New Order, Athletic Beginning, no, Electric Beginning. No, jo diria Blue Monday. Ah, Blue Monday. ara ho re-remate. La nota històrica d'avui d'aquesta cançó, no? De remate de rebajas. The New Order. Bueno, pues, l'electricitat de la música, no? I a part digital o... No sé si era digital, però no sé com ho feien. Però... No, bueno, sé si era de digital. Doncs pues no, no és d'ara, eh? Ja, això al 80 ja ho feien. Però bueno, s'ha... Bueno, no era digital, era electrònic. Bueno, de fet, al principi, antes de New Order, Kraftwerk. Que són la mà, precisament. No? Buah, no, sí, no, però no, Kraftwerk ja tira molt cap enrere. Bueno, no comentarem més sobre això. Això se mereix un programa sencer. Ara la nota... Ara, per la meitat de maïs. La nota històrica, històrica. Ara la nota històrica de la jornada de Joan, com es pot dir de la cançó de Palomitas de Maíz? Uno de los momentos de aquellos hace 10 años, en el 95 esto, cuando todos se juntaban en un bar llamado RK, se pedían una coctelera entre todos y se la bebían. Y si se acababa muy pronto, se tomaban otra. Y claro. Entonces se cantaban cosas como esto, ¿no? Oh... Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Al partit! No pot ser, no pot ser, no pot ser. Un te quiero, una felicia y un adiós. No, bueno. El ligero equipaje para tan largo viaje. Estem emocionats, tío. Estem emocionats. Esto es lo que pasaba con dos corteleras. Bueno, y ahora... Y con dos litrones como hoy también. Y sin karaoke ni nada, ¿eh? Había gente que se traía las chuletas impresas, las primeras impresoras matriciales que hacían en la época. Y eran imprimidas. Imprimidas. Imprimidas. Y después fotocopiadas para todos. Y bueno, y ahora ve lo más de lo más de lo más. La sección... Sete musical, tenemos dos avui, Carlos. Avui comenzamos con un grupo que en Pep l'ha escoltat un munt. Es diuen The Arcade Fire. Hombre. Bueno, l'Edwit n'han tret ni nou disc ni res. Pues Marina. Sí, n'han tret res nou, però bueno, lo que la setmana passada vaig dir que duria una cançó que van fer per la sèrie A 6 metros bajo tierra, 6 feet under. Dos i... Sí, a 6 metros bajo tierra. No, 6 pies, 2 metros. Vale, venga, pues això. Va, pedazo pie. I bueno, només volia que l'escoltéssiu perquè també està bastant bé. Vale. Pues aquí lo teniu. Cold Wind de The Arcade Fire. Cold wind blowing. ara... I ara escoltarem un grup, bueno, més que un grup, un tio tot sol, amb un col·lega seu, que han fet un grup que es diu The Electric President, i que realment recorden bastant a The Postal Service, un grup de... Bueno, el segon grup de Ben Gibbard, i la veritat és que està molt bé. El disc sencer és bastant bo, realment bo. Així que, ale. Ale, a la millor en en Pep igual li recorda en el The Magnetic Band, per un poc més electrònics. Mítics. Sí, no? Sí. Sus. Molt bé, Joan, així m'agrada. Tota la cançó l'ha fet en Joan, eh? No us penseu. Però bueno, de Electric President passam a El Presidente. El Presidente. Va quitando palabras. Aquest grup liderat per un tipo que es diu Dante Gizzi. Gizzi. Sí, d'on diríeu que és aquest grup? Maricà, perquè... Suecari. The United States. De Moscadi. De Cascóncos. De Moscari. De Moscari. De Cascóncos. De Cascóncos. I tu? Jo du, du Coscona Madreta. Molt bé. Pues són de... Jo millor. Són de... Sí, de Cascóncos. No sé qui ho he dit. No, realment són de... Són de Escòcia. I se diuen el president. Sí, sí. Scotland. En Dante Gizzi, que este és un tio així molt... Quina cervesa. Quan el veus per, la, per carrer... Si veus un tio així per carrer, diràs aquest tio deu ser algo, artista o algo, perquè té tota la pinta. Quina cervesa. De veritat és un fenomenito. El que sí voldria fer menció especial, si qualque dia vos pega per cercar informació per internet, sí m'agradaria que vos prestéssiu atenció a la bateria que tenen, que és una japo, que està que te cagues, tio. Una japo? Oh, i de només per això he dit, pues posaré que... No sé, nana, o jura. No, però... Ui, no. Però... Yamaha fa bones bateries. No, sí, sí. Les japos són bones. És rotllo bajo luna última època. En Jan està lluint avui. Sí, eh? Bueno, pues personalment me recorden bastant a The Afghan Wings. Afghan Wings. Així que vos deixen el president Without You, es diu aquesta cançó. Without... Bueno, d'aquesta gent que diu el president, passam en el millor grup de rock and roll de Japó. Passarem a escoltar Guitar Wolf i una cançó que es diu Jet Generation. Ja la vas posar un dia, no? No ho sé, jo d'ells baixaria... Jo, qui estigui escoltant, que baixi el volum de la ràdio, perquè això trona, eh? Ja ho dic ara. Oh! Bueno, com us ha semblat aquesta... Hòstia, quin trallasso de... Això... Jo, lo que parlarem ara, lo que vendrà ara, són també bastant rock and roll i estan molt bé, però bueno, no... Qualsevol cas que posem ara... Sonarà com a... Sí. Aquest Guitar Wolf, això es pot anar a veure en directe. Eh? Això és brutal. Però bueno, això que sona ara tampoc està gent malament. No t'ho parli. Són The Arctic Monkeys i aquesta setmana han tret el nou disc, a la venda, a tota Europa, crec, o a tot el món, no ho sé. I la veritat és que està bastant bé. L'any passant ja ho vam posar i la veritat és que volia que escoltéssiu aquesta cançó que se troba en aquest disc, que no està com a single encara, i que realment està molt bé. Es diu When the Sun Goes Down. No te paris això que estic llegint ara, que diu que aquest grup ha venut 363.000 còpies en una setmana. Ha batut un rècord de més discos venuts en menys temps de la història d'Inglaterra. Pues venga, vos deixem en The Arctic Monkeys. Avert your eyes and staring at the ground. She makes a subtle proposition. I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, cause they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. Around here. Around here. Here comes a Fort Mondeo. Isn't he Mr. Inconspicuous? And he don't even have to say oh. She's in a stance ready to get picked up. Bet she's delighted when she sees him pulling in and giving her the eye. Because she must be fucking freezing. Scantily clad beneath the clear night sky. It does stop in the winter now. And they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. Around here. They said it changes when the sun goes down. Over the river going out of town. And they said it changes when the sun goes down. Around here. Around here. Oh. And what a scummy man. Just give him half a chance. I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. Qué bonito, eh? Pues sí, pues això era de Arctic Monkeys i ara passam a un que ja fa molt d'anys que ja tocava. Franz Ferdinand, ja prendo per sac. Ja no, ara el de Luz ja no voldrà saber res més de Franz Ferdinand i voldrà saber de Arctic Monkeys perquè seran guais, vale? Sí, que vos tensaran de sentir Arctic Monkeys per mi. Aquest serà un number one d'enguany. Number one. Però bueno, tenim també un number one de tota la vida, que és en Greg Dooley, el que va ser líder de Afghan Whigs, i que torna a la seva nova banda, Twilight Singers, i ha entrat un disc realment molt bo. Això és la segona cançó del disc, i la veritat és que està bastant bé. Cigarrets. Nobody ever tastes I fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui. Espero que vos hagi agradat la sessió de música, sobretot el Jet Generation de Guitar Wolf, que han saturat les ones. Pa, ver-lo en directo. Ara hem duit un home, que és un argentí, que està aquí sobretot nosaltres. Hey. Hola, senyor doctor Tangalanga. José. Ara, bueno, vos deixem amb una pista de d'esterrellar d'internet. Del doctor Tangalanga, que truca a una perruqueria perquè li han fet un desastre. Gent sensible, no millor apagueu la ràdio. Si algú no vol sentir tacos, que tu li la ràdio. Doctor, ja. ¿Quiere dar alguna explicación? Passava a escoltar M3 i no voleu sentir. No tiene explicación alguna, bici. No tiene explicación? Y sin ninguna, loco. Era un pelotudo. Pero ¿Usted dónde viene? Andate a cagar, loco. ¿Pero dónde viene usted? Fin de semana que ve. Doctor Teu. ¿Hola? Sí, el señor Néstor está. Sí, señor. Ah, ¿es usted, señor? Sí, señor. Claro, yo lo llamo señor porque ayer un sobrino mío fue atendido por usted. Sí. Usted le pidió una media americana. Sí. Y usted me lo peló, este chico. ¿Cómo podemos arreglar esto? Y si está pelado, qué sé yo, está pelado. Pero si es una media americana, Señor, mire la barbaridad que usted me dice. Si está pelado, está pelado. Sí. No va a decir, si está pelado, tiene mucho pelo. Usted no, pero lo que pasa, señor, le explico. Usted es el tío de este muchacho. Sí, chico. Señor. ¿Qué edad tiene su 40, sobrino? 42 años. Pero, señor. ¿Cómo, señor? Señor, 42 años, una media... ¿Y por qué no llamó su sobrino? ¿Y sabe por qué? Él es tartamudo. Sí. Y mientras le explica a usted, se pone nervioso... Y no le digo si se mira al espejo, se quiere morir, ¿no? Pobre muchacho. Ahora, ¿usted atiende gente así que le corta? ¿Tartamuda? No, tartamuda no. Sí. Atiende gente... Bueno, no es tartamudo, pero se le nota únicamente cuando habla, ¿no? Sí. De manera pero... que... ¿Cómo? Sí, lo escucho. Entonces, querido amigo Néstor, yo voy a hacer así. ¿Mañana sábado usted trabaja? Mañana sábado trabajo. ¿No trabaja? Sí, trabajo. Aparte yo... Escúcheme. Pero que él estaba desconforme con mi corte. Sí, estaba mal. Es que si usted lo ve mañana, yo voy a ir con mi sobrino. Tiene 42 años y yo voy con él porque él tartamudea. Sí. Si lo tiene que... Si se llega a enojar, y supóngase que se le ocurra de ponerse nervioso y lo quiera putear. Mientras termina de putear, usted ya se fue. No, pero escúcheme, espere un poquito. A ver... Yo entiendo que usted por su sobrino hable, pero yo no voy a dejar que su sobrino me putee. Pero escúcheme, si yo en lugar de putearlo a mi sobrino, le digo a usted ahora, estimado señor Néstor, usted es un pelotudo. Sí. ¿Usted cómo lo toma eso? Y mire, yo entiendo que usted por su sobrino me diga que yo soy un pelotudo. Sí. Pero también... Mire, mi señora me dice, ¿quién te dice eso? Él es el tío de un señor que dice que le corté el pelo. Querido, si no sabe su mujer que usted es pelotudo, no se sabe nada. Sí, no, mi señora sabe, pero ¿sabe lo que pasa? Le voy a explicar una cosa. A ver. Yo lo entiendo. Usted perdóneme, y además no es su señora, es su mujer. Cuando usted lo casaron, ¿cómo dijo el juez? Marido y mujer. Marido y mujer. Y no diga, mi señora, sos Mersa. Mi señora es la señora de la vuelta de tu casa. Mire, escúcheme, yo le voy a decir una cosa. A ver. Yo entiendo que usted llame por el pelotudo de su sobrino, porque si... No, no. Si ya me estás hablando de pelotudo, yo te hablo de pelotudo también. Pero dime. Si el pelotudo, ahora me vas a oír, pelotudazo. Si el pelotudo, reverendo pelotudo... de tu sobrino, porque no es un pelotudo, es un montón de pelotudos juntos, porque si yo vengo y yo le hago un buen corte, hace 25 años que estoy cortando en Parque Patricio. ¿Cómo progresaste en la vida vos? Pero 25 años, a venir a La Plata y Chiclana, a decirle al pelotudo de tu 25 sobrino. 25 años de peluquero, dejate de joder. 25 años, una media americana, ¿sabés con qué la hago? Con la punta de la uña. Con el orto la sé. No. ¿Te das cuenta que el pelotudo tartamudo de tu sobrino, y ya no te tengo más respeto, y te digo más, vení también a la peluquería vos que te voy a hacer pelo y barba, te voy a afeitar hasta el culo, escúchame. No, ahora me vas a ver a mí, pedazo de pelotudo, ojalá reverendo pelotudazo, que vivís en un camión lleno de pelotudo. Porque si el pelotudo de tu sobrino a los 42 años tiene que hacerse llamar por el tío... Y encima que el tío es un maleducado de la puta madre que lo parió. Porque vos no sos un pelotudo. Y no, la verdad tenés razón, no sos un pelotudo. No, hoy me... Sos un bisnieto de hijo de puta. Porque me venís a hinchar las pelotas. Pero oíme, en realidad... No te oigo un carajo. Néstor, te felicito, 25 años de peluquero. Perdóname porque me pongo mal. Porque te tendrían que hacer un monumento al pelotudo a vos. No, pero escúchame, yo te estoy diciendo a vos y me la estoy agarrando con vos. Sí. Y sinceramente, me la tendría que haber agarrado con la enfermera que te trajo al mundo porque tendría que haber matado, pelotudo. La enfermera que me trajo al mundo fue la que te cagó a vos. Pero no, a vos no, la verdad que a vos no te parió, a vos te escupieron, pelotudo. No. Te escupieron. Me escupieron, está bien. Te escupieron. Por lo menos, Néstor, cachá las herramientas que tenés en la peluquería y mandalas a afilar. Sí. Porque aparte de estar oxidado... Te voy a depilar el culo, escúchame a mí, pero con una pincita de depilar... No. Y venite a la peluquería, porque ya que tenés bola para llamarme. Sabés cómo duele, ¿no? Venite para pebere, que ya sabemos, te depilo. Sí. Somos dos que sabemos, te vamos a depilar, pero te vamos a hacer un lavadito de cabeza. Néstor. Acordate lo que yo te digo. Pero mañana venite, ¿sabes qué hora abro? A las 9, pero por hoy voy a venir a las 8, así te me entretengo más. Pero oye, no te van a alcanzar las banditas, Néstor, para taparte la carita. Mira, yo quiero terminar esto con todo. No terminá, ahora seguila, pelotudito. No. Porque si vos tenés bola, ¿sabes lo que pasa? Vos me decís pelotudo, ¿sabes por qué? Deberás tener la mano chica, pelotudo vos. Eso es muy viejo, ¿no? No, la mano y la boca, chica, pelotudo. Pero por Dios. Porque mientras vos me estás llamando por teléfono, anda a preguntarle a tu señora con qué macho debe estar, no pelotudo. No tengo señora, tengo mujer. ¿Pero qué vas a tener mujer? Vos tenés un travesti, pelotudo. Opa. Y no sé si el tartamudo de tu sobrino... No sé si el tartamudo de tu sobrino tardó tanto en explicarme el corte, espera, que me fui a la mierda y lo peleé. Espera que te doy con mi sobrino. Dame con él. No corté. Dame. Hola. Hola. Usted me... me las pelotas, me. Vos, pelotudo, que sos el sobrino del otro pelotudo. Pero es una familia de pelotudos. Pero escúchame, ¿qué nacieron? ¿Qué fueron a comprarlo en bolsa todos ustedes? Usted me cortó el... Sí, te corté, que voy a cogotar el ñoca, te voy a cogotar, pelotudo. Vení a la peluquería, vos. Pepe, hoy me agarré el teléfono ahora porque él quiere decirte una sola cosa más y te promete que no va a tartamudear. Dale, a ver. Néstor, anda la puta que te parió. Pero anda la recalcada reputa madre que te parió. Y si podés... Con un vagón de puta. ¿Me escuchaste? ¿Con qué? Con un vagón yendo de puta, porque ya te digo, vos me equivoqué. Vos no sos bisnieto, hijo de puta. Está bien. Vos sos un recalcadón, hijo de puta. Te perdono, Néstor. No me perdonés un carajo. Y no me digas que te vas a jubilar de peluquero. Me voy a jubilar de peluquero. De y veniste por haber ido a la puta. Todos que los te voy a peluqueros atender. Son charlatanes. Pero pásame con el tartamudo. Ahora no me cortés, hijo de puta, ¿eh? Espera que viene de nuevo. Pasá, vení, pelotuda. Decirle que habla bien. Oíme, sí. Usted es el peluquero. Sí. Ayer me cortó más. Pero no le habré cortado sin querer, señor. Anda la puta que te parió. Pero la reputa que te parió. Tartamudea cuando se te canta la bola, vos. Bueno, puteando tartamudea. Mira, esto no da para más porque yo no te aguanto. Pero yo no te aguanto a vos, me has pelotudo. Me has faltado al respeto. Pero escúchame, pelotudo, estoy comiendo, tranquilo, hablando sin ninguna clase de problema. El otro pelotudo, pero déjame hablar. ¿Qué estás comiendo? Mierda. No estoy comiendo. Ahora te digas lo que estoy comiendo, Billy, boludo. Porque el otro pelotudo habla bien cuando putea. Hacete gárgara con mierda. Pero andá, hacete soplar el culo, boludo. Bueno, chao. Andá, decime dónde estás. Hola. Mirá, tengo que cortar yo. No stop, yo. To the beat, yo. The body rock, yo. To let's rock, yo. No stop, yo. To the beat, yo. The body rock, yo. To let's rock, yo. No stop, yo. To the beat, yo. The body rock, yo. To let's rock, yo. No stop, yo. To the beat, yo. The body rock, yo. To let's rock, yo.